FM. Ascult doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hey, party people, o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe în acest moment la Kiss FM împreună cu voi, desigur. DJ Young și Jonesy am pregătit primele 40 de minute non-stop hits care încep în acest moment. Iar în 10 minute luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Mesaje de Kiss-uri, facebook.com/KissFM România și, desigur, hituri mixate, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri, începe petrecerea la Kiss Kiss. Tu sabes que dijo Bye, bye, don't say goodbye, don't say goodbye. tries to cry. I am begging you, I am begging you. I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Joi e weekend la noi, DJ Young și Johnson împreună cu voi. Așteptăm și telefoane în direct 021-318-4000 dacă vrei să dai o dedicație în direct sau să prezinți pur și simplu o piesă. Sună la 021-318-4000. Până atunci luăm primele SMS-uri ale serii, alegem două dintre ele. Hello Kisomanilor, sunt Nicoleta din Galați, dedic toate piesele serii pentru toți cei care mă cunosc, toți prietenii și toți Kisomanii. Și de la Simona din Vaslui pentru iubitul ei Vasile, te iubesc foarte mult. Abia aștept să petrecem weekendul de 8 martie împreună. Atât de multă iubire într-un singur weekend, nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie. Mixăm acum Lorin Euphoria, Florida, I Cry și Michelle Tello. Continuăm cu alte cuvinte petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Can't stop, I was destined. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Avem super hituri mixate, avem dedicațiile pe Facebook în 10 minute, facebook.com/kissfmromania. Dar până atunci, Gotye și Kimbra, imediat Like Chocolate, plăceri nevinovate, Pussycat Dolls, Doncea și apoi DJ Young deasupra tuturor. Iar acum un chisoman care e în direct, a sunat la 021-318-4000. Hello, bună seara, cum te numești? Sunt Costin, pentru voi de la Kiss FM, pentru toți ascultătorii. La mâncat, târziu femeie de mâine. Kiss FM, ascult doar hituri. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Bate, bate, bate, te cheamă de departe. Pe lună sau pe Marte, plăceri nevinovate. Bate, bate, bate, te cheamă de departe. Cum vorbi și cum fate, atingem inima. Nu mai știu cum să te caut. Sun, sun, sun, sun, sun, sun, sun. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't fost soare. Muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Cuvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Facebook.com/KissFM România, unde sunt lăsate de voi sub formă de comentarii. Cristinuța, Cristina, vreau un dedichis pentru mama ei Ioana și pentru tatăl ei Velu și frații mei din Franța, din partea mea. Lidia Stoica, pentru 8 de din Târgoviște, te dedic toate piesele, la mulți ani fetelor. Lidia vă iubește. Hello guys, Raul Popa din Nicola Omare, vreau toate piesele serii să fie pentru toate femeile și special pentru cea mai specială fată, pentru Emma din Bulgăruș, la mulți ani. Și Valentina spune așa, vreau să felicit pe toate domnițele și domnișoarele din Teleșeu cu sărbătoarea ce va urma, tot ce e mai bun în lume să le aparține și, în ultimul rând, Andrei și Oanei și toate fetele din studio. Ok, mulțumim, la mulți ani și vouă, pentru mâine petrecem încă de astăzi, o să fie un weekend foarte lung și un mix care continuă cu Pink, Try, Leona Lewis, Bleeding Love și un final de oră semnat Shakira și Wyclef Jean, Hips Don't Lie. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Ziceam că-ți mai sunt 3 piese de mixat ora aceasta. Pink, Try, Leona Lewis, Bleeding Love și Shakira cu Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Toate 3 sunt parcă așa special găsite și gândite pentru sărbătoarea de 8 martie de mâine, care începe de fapt de azi. Ca așa la noi la români, începem mereu cu o zi înainte ca să fie și ajunul în toată regula. DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Thank you. my body. I'm old tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Încep și petrecerile Kiss FM. Mâine și sâmbătă seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Extreme Social Club din Focșani, de unde transmit live sâmbătă pe Kiss FM, începând cu miezul nopții. Iar sâmbătă cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix, în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Facem acolo un super party. Mai departe in the mix, Low Deep Tea, Casablanca, Adele, Set Fire to the Rain și Coroșta Zmini cu Aisa, Saxo Love. Ora 8 începe în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Tantana! Hello, hello, party people! O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, pe unde altundeva, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi! Super hituri mixate, dedicații, mesaje care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/kissfmromania și un kissoman care e acum în direct. Hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM! Din Satul Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss Kiss in the Mix. Ascult acum Low Deep Tea cu Casablanca. Și nu uita, ascult doar hit-uri. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me what's the use of myself is loose. I might as well admit to it, I need a back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. gotta let her go now. DJ-ul portughez Kuroš Tasmini împreună cu Aisa, Saxa Love, I'm What You Want la Kiss Kiss in the Mix. Dacă joi e weekend la noi, toate edițiile Kiss Kiss in the Mix le găsiți pe kissfm.ro/kkm. E toată lista de emisiuni de ani de zile încoace pe care le ascultați în timp real sau le downloadați gratis. kissfm.ro/kkm. In the mix mai departe, alb negru mi-e sete de tine, Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi DJ Rino și Silvia împreună cu Felipe, Chiar Dacă Ai Plecat. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back.

needy, needy, bum bum, shake bum bum. Oliver Twist la Kiss Kiss in the Mix. Avem alte mesaje, avem alte dedichisuri, dintre care am ales așa: pentru marea mea iubire și dragoste, Ramona din Galați, din partea lui Iulian, te iubesc foarte mult și îți dăruiesc toți trandafirii din lume. Am să mă duc să-i caut pe toți cei care sunt în oraș. Domnule, îți dorim multă baftă și mai ales la portofel. De la Nadia din Miercurea Ciuc, pentru mama ei dragă, la mulți ani pentru mâine, te iubesc foarte mult și vei avea o surpriză. Pam, pam. Pentru toate sărbătoritele, pentru doamne, domnișoare, pentru mame, am pregătit mai departe in the mix Rihanna, Diamonds, Alicia Keys, Girl on Fire și încheiem ora cu Elena Gheorghe, Echo. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, la Kiss Kiss in the Mix, am pregătit până la finalul orei 3 piese speciale pentru doamne și domnișoare, că suntem vorba aceea în ajun de o partie, nu? Rihanna, Diamonds deja se aude, Alicia Keys imediat vine cu Girl on Fire, iar apoi încheiem ora cu o altă piesă pe care fetele o iubesc foarte mult, Elena Gheorghe, Echo. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright. Jonesy in the mix on Kiss. She's just a girl and she's on fire. Super petreceri Kiss FM, vineri și sâmbătă 8 și 9 martie, Olix și Dan Fințescu mixează la partidul Kiss FM în Extreme Social Club din Focșani. De unde, desigur, sâmbătă noapte transmit și live pe Kiss FM după miezul nopții. Cu mine sâmbătă noapte vă întâlniți în Aristocrat Society Club din Sighișoara. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix, să facem Kiss Kiss in the Mix Party. Vine piesa Non-House și apoi am pregătit o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Rămâneți pe Kiss, pentru că aici asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix. Na, sunt pe bar, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe vas. Îți semnesc tot ce declar în orice club cu un pahar. Iar sunt pe bar, eu și iarna sunt pe bar. G-A-V-R-O-N și-a luat

DJ Sava Cocktail la Kiss Kiss in the Mix. Pe trecerea merge mai departe, am pregătit alte super hituri pentru voi. Alex Minim 2, Timbaland și One Republic Apologize, iar apoi Eddie White vine cu Sete de Noi. Pregătim desigur alte mesaje, alte dedichisuri, dar până atunci vă invităm și pe site, pe kissfm.ro/ft40, locul în care voi faceți clasamentul Fresh Top 40. Puteți pune piesele simplu cu mouse-ul în orice poziție vreți voi, în orice ordine, iar apoi nu uitați să trimiteți topul. Voi faceți Fresh Top 40. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

Hai să mai luăm două mesaje speciale pentru ziua de mâine, ziua de 8 martie. Hei, hei, kiss, kiss, sunt Sorin din Baia Mare, îi dedic mamei mele Claudia piesa Broken Angel. Știu că e mai veche, dar îi place foarte mult. O iubesc și îi spun la mulți ani pentru mâine, mulțumesc frumos, sunteți cei mai tari. Și pentru Andreea și Miruna din Focșani, din partea celui mai bun prieten Bogdan, vă invit seara în club să petrecem și astăzi și mâine. Păi și sâmbătă, ați uitat de sâmbătă? Sâmbătă, dar și vineri, vă întâlniți cu ai mei colegi Olix și Dan Fințescu, chiar acolo în Focșani, în Extreme Social Club. Iar cu mine, sâmbătă, vă întâlniți în Sighișoara, în Aristocrat Society Club, DJ Young in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party. Mai departe, in the mix, piesa pe care l-ați cerut, Stereo Love de la Edward Maya, Ara și Elena Broken Angel, Dr. Cucio, Doing Better Without You, o super piesă, iar ora se încheie cu Amy Winehouse, Rehab. La Kiss Kiss, in the mix, asculți doar hituri.

de săptămână la Kiss Kiss in the Mix. De mâine și până duminică vă întâlniți cu Olix și Mr. Boba la Hit Hit in the Mix. Iar cu noi, în formula DJ Young și John C, vă întâlniți după weekend, adică luni seara, când începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Să aveți parte de un super mega weekend ascultând hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. V-am pupat, bye bye!